Родная мова. Кажуць, мова моя адживае век свой тихі, я знікнуць пора. Для мяне ж яна вечна живая, як краса, як слеза, як зара. Это ластавак шчабятання, звон світальны палескіх крыніц, сінь чабору і барвы зарніц, і буслінае клікатанне. Калі ж хто загадае, не трэба, адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безлічне год, толькі месяцаў назвы пакіньце. Назвы родныя, роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень, сказкамі снежных аблокаў, люты, шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз. Красавік, час маланак ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой, ліпень з мёдам, з пшаніцаю жнівень, спелы яблычны верасень, светлы кастрычнік у празрыстасці чыстай крынічнай, лістапад, залаты лістапад, снежань, першы густы снегапад. Ці плачу я, ці пяю? Восень, на вуліцы цёмна, пакіньце мне мову маю. Пакіньце жыццё мне.